टकी जो हजिया खेलो ले पलटिया हे आहे पता छी तर छोटा की जो हजिया आ खेले ले पलटिया हे आहे छतिया के ऊपर आके मोर ले घुलटिया हे आहे छतिया के ऊपर आके मर ले बड़ी गुदगुदिया है आहे सुगना न ठोर मारा बड़ी गुदगुदिया है नहीं हमसे जुड़ा काहे ऊपर उड़ा तोहर भइल बिरेक कुछ ढीला हो ओ भइल बिरेक कुछ ढीला हो पके पट करो बट हमर कसे जे नट अभिना के हो ऐसा मिला हो अनह के हो ऐसा मिला हो छतिया के ऊपर आके मर ले घुलटिया हे आहे सुगना न ठोर मार बड़ी गुदगुदिया हे अभी कलर नया अभी टंकी नया अभी बॉडी बोये कर नया हो बॉडी बोये कर नया हो जानी करो तू सोर परी भीतर से जोर लगी धाका तो टूट जाई पाया हो और धाका तो टूट जाई पाया हो छतिया के ऊपर आके हमर ले घुलटिया हे आहे सुगना न ठोर मारा हमर गुदगुदिया हे मर ले घुलटिया हे।